Corren pel moll amb cinturons de lleó. Un del suburbi sempre més de dos. Mai van sols, la trepena vendeta pot aparèixer en cada moment. Per la nit són els senyors de la ciutat. Els perillosos socials ja estan aquí. Els burgesos tenen por de sortir. Per fi la ciutat ensenya la cara. Ensenya la cara, ensenya la cara. Perquè són marginats, són incompresos, són fills del vici. Són marginats, són incompresos, són fills del consum. Uns altres van de priva, manen quantitat. Els ulls cels inublen, van d'un cantó amb un altre. La gent s'aparta d'ells, dormen a les estacions, viuen als carrers, moren abandonats, sense calés, sense calés, sense calés, sense calés. Perquè són marginats, són incompresos, són fills del vici. Són incompresos, són fills del consum. Són fills del consum. Son fills del consum. Son fills del consum.